Zrujnowany jest ten świat i tak to się kręci od tysięcy lat. Jeden bogacz rzuca banknotami, drugie bieda, którego ma za nic burzliwe lata 80. jest. Boom, Solidarność pierdolą w Berlinie mur. Zapełniły się półki sklepowe, na ulicach zostały zawieszone neony kolorowe. Tak już to słyszałem, pokolenie z lat 70. za zmianę ustroju musi zapłacić. Czas płynie nieubłaganie, wypłata robotnika pozostaje w takim samym nominalnym stanie. Trzeba było uczyć się, jedna szkoła za drugą, być przebojowym i biec na tej bieżni z językiem wywalonym. Jak się nie uczył, to wie, czy to robi. Trzeba być szczerym, nie? Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Teraz bez wyczerpania nigdzie nie potrzebują. Znajomość języków, dwóch, minimum trzech. Urodziłem się, choć nie chciałem, na polskiej ziemi. Wiem, że do śmierci nic się nie zmieni. Wiem też, że życie swoje już przegrałem. Za słaby byłem, rady nie dałem. Co za nieszczęście mnie spotkało, że ciało me ze spermy w Polsce powstało. Piękne mamy góry i tucholskie bory, to kraj nasz jest zacofany i chory. A polski rząd popierdolony, a polski rząd popierdolony. Tu jest strasznie, nie do wytrzymania, wszędzie patologia mnie otacza, a wielu ludzi na samo dno się stacza. Wśród nich jestem też ja. W polskiej zawiesinie od wielu, wielu lat. W polskiej zawiesinie od wielu, wielu lat. W gównianej zawiesinie od wielu, wielu lat. W polskiej zawiesinie od wielu, wielu lat. W syfie od wielu, wielu lat. Chaos reigns earth like a demonical curse. Auto reverse flashback brings me back to my birth. In a communistic system with a red flag like sacred. Kinda to follow the rules against the western nation's hatred. Closing time was favored for the security, no privacy. Actor against the laws was like a wicked ticket to lunacy or penalty. Even the death penalty was possible, but a justice system no comparison to the political horrible methods of a violence of a brainwashed media tool. You better trust, cause when you're not you can end like a fool. But then again, come upon the few dog pictures like voodoo. Tanks on the streets, my hysteria's coming through. Running message system passes by when I identify. Talking about the realization in your inner third eye. Reconcile the train of thought from top of the madness. This what you hear is the real pure madness.